राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सप्ताश जी महाराज मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी रविवार विक्रम संवत 2059 15 दिसंबर 2002 साय 3:30 गीताओं सर्ग आश्रम राम पराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई, भगवद गीता है, उसमें जानने का अभिमान तो हो सकता है पर ठीक तरह से जानना कठिन है। बहुत सरल भाषा में भगवान ने उपदेश दिया है, परंतु विषय बड़ा गहरा है। संसार बड़ी सुन ले, संसार सुन लो और सीधी सीधी बातें हैं, परंतु भाव देखा जाए तो बहुत गहरा है। और भावों के विषय में कुछ कहने की बात आई मन में, तो देखो भाई, ठीक आ जाए तो आ जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, हमारा हाथ ही बात नहीं है। विचार तो हमारा है कि भगवद गीता किस तरह से बड़ी है, कैसे कैसे अगर चली है, ये बात है। तो पहले अध्याय में केवल गीता का मौका बताया, गीता किस समय में कैसी कही गई, खास उसमें जो कृष्णार्जुन संवाद वो है, वो पहले अध्याय में भी है। अतः व्यवस्थिता अतः गीता इत्यादि अतः व्यवस्थिता दृष्टा प्रवृत्ति सत्य संपादित धनुर्धि में पांडव अतोता है भी होता है इत्यास देव से भारत से महात्मा ना इति शब्द आया इत्यम वासुदेव से पार्थ से महात्मना संवाद मोक्षम अद्भुत रोम शरणम जैसा प्रसाद ये बात कही। तो अत से इति तक ये ग्रंथ है, तो कृष्ण जो संवाद है इसमें, नहीं तो कृष्ण संवाद कर लिए हो तो असम व्यवस्था नाम देश तो भूमिका चली और पीछे कुछ की तरह बात चला, क्या हो जाएगा कैसे हो जाएगा, अर्जुन का विषाद है। विषाद भी योग है, इतने जो सांग योग है, कर्म योग है, कर्म संन्यास योग है, सांग योग है, ऐसे कई योग है, जितना अध्याय है उतने योग है। और गीता कृष्णार्जुन संवाद है, उसमें भी लिखना है दो बातें, सांख्य योग और कर्म योग, योग शास्त्र सांख्य हो गए, श्री कृष्णार्जुन संवाद है नमो अध्याय, अध्याय का नाम योग है। तो पहले अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है, विषाद है दुख का नाम, विषाद भी योग होता है। तो योग है जो योग परमात्मा में लगा दे, वो विषाद हो, दुख हो, संताप हो, जल हो कोई हो, परमात्मा में लगा दे वो योग यथा योग दाम परमात्मा के संबंध, परमात्मा के साथ संबंध योग है। तो दो योग तो पुष्प में आए, फिर भगवद गीता ब्रह्म विद्याम योग शास्त्र फिर शास्त्र संबंध है अर्जुन शादी योग, दो योग है, दो चार दो 36 तो इसमें योग आ गया और बीच में भी योग शब्द बहुत आया है। गीता ही योग शास्त्र है, इसमें योग का वर्णन विशेषता से ऐसी प्रश्न गीता बने सुना। तो पहले अध्याय में केवल भूमिका है, कैसे विषय पर भगवान ने कहा है इसका वर्णन है, उसका वर्णन आता है श्रेणी और रूह और मध्य संस्थापन में अच्छा था। अर्जुन कहता है कि महाराज दोनों सेनाओं के बीच में ना संस्थापन करो, दोनों सेना से खड़ी है तो बीच में यहाँ होता है, ये बीच वहां एक पीपल का वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे भगवान खड़ा है, वहां पर भगवान का यह संवाद हुआ है। उस संवाद में पहले विषाद योग होता है, जो विषाद भगवान में लगा दे तो अर्जुन का युद्ध करने का विचार था, युद्ध के सिवा कोई बात नहीं थी, परंतु भगवान के सामने अपने भाव निकाले, भाव में उसको दुख हुआ मन विषाद हुआ तो वो विषाद की बात कही, तो विषाद योग हो गया, जो भगवान में लगा दे वो योग, दुख लगा दो सुख लगा दो, ऐसे ही सुख है और दुख है वो परमात्मा ने बताया है। दुख होता है दुख, दुख के दो दो अर्थ होते दुख है, एक दुख का भोग होता है एक दुख का योग होता है, भोग जो दुखी हो जाते हैं वो दुख का भोग है, दुख से सजा जीवनी आती है, मन में उत्साह होता है परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा हो जाती है, सब दुख मिटाए परमात्मा की प्राप्ति से, ऐसा दुख होता है वो योग होता है, भगवान के साथ समझ जुड़ा योग हो गया, ऐसा सारे साथ सुंदर हो गया अरे भोग हो गया, भोग और योग तो भगवान में लगाते रहे इस तरह से इस भाव से। तो पहले भगवान ने अर्जुन प्रसाद योग कहा तथा कर दिया, पूर्णा को आंखों में आंसू आ रहे थे, देखने में काम ठीक नहीं कर रही थी, ऐसे विषाद में अर्जुन बोला है, अर्जुन बोला है बोलते बोलते यहां तक कर दिया कि युद्ध नहीं करूंगा, न योग से गोविंद मुक्त हुआ तुम नहीं पकड़ो, युद्ध नहीं करूंगा कहकर चुप हो गया। भगवान मुस्कुराए, मुस्कुराए भगवान बोले, मुस्कुराना दो तरह से होता है, एक कोई गलती करता है उस पर हंसते हैं तो क्या करता है तुमने, और भगवान का वो भी है भाव, और भगवान का भाव दूसरा भी है, अर्जुन को ठीक तरह से लगाना है, लगाने के लिए अर्जुन हर्ष करके बोले अशोचा तो मैं सोच सकता हूं, नहीं शोक करना चाहिए उसे शोक करता है, शोक करना चाहिए कि मनुष्य जन्म प्राप्त किया है तो इसे लाभ घटाना है, क्योंकि मानव जीवन जीवन है ये लाभ उठाने के लिए ही है, इसमें जो धन कमाते हैं भोग भोगते हैं वो समझे नहीं, मनुष्य जन्म का तत्व समझे नहीं, मनुष्य जन्म का तत्व है परमात्मा की प्राप्ति, इस वास्ते सब अधिकारी एक विलक्षणता ही है। गीता में परमात्मा की प्राप्ति के सब अधिकारी, छोटा बड़ा समझदार बेसमझ बड़ा अधिकार अपंड सब अधिकार, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं, परमात्मा की प्राप्ति सब होती है। इस वास्ते यह अधिकार वो नहीं है जब ही विवेक और वैरागी और समाधि संपत्ति और मोक्षा हो साधन चतुर्थ संपन्न हो तब अधिकारी होता है, ऐसा नहीं। ऐसा कह दिया भगवान ने, अभी चेतसी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम, जितने पापी होते संसार में संपूर्ण पापियों से तुम अधिक पापी है। अगर ऐसा है अभिषेद से पाप है भी अभिषेद ऐसा है सर्व ज्ञान ज्ञान रूपी होगा से संपर्क हो जाए, यह ज्ञान मिल जाएगा उसको भी सबसे पापी सर्वे भ्या पापे भ्या पाप कृतमा सर्व ज्ञान प्रवेद ज्ञान रूपी निकाले तक जाएगा। तो गीता में अनधिकारी कोई नहीं है, आप जितने बैठे हैं गीता के अनुसार सब अधिकारी, सब ही अधिकारी है। अभी चेतसी पापे सर्वेभ्य पाप कृतम, तुम्हारे ऐसा पापे है तो सर्व ज्ञान प्रवेदे में ज्ञान उतर जाएगा। हृदय से समझ दो कहती भी मानक नहीं होगी डग नहीं होती भरसात को तैरता ज्ञान आदि सर्व कर्माणि भरसात को देता भरसात का साथ व्यवहार साथी का अर्थ नहीं संपूर्ण पापों को भर्ष कर दे भरसात मानो संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएंगे भस्म हो जाए भस्म साथ साथ कहते ही लग जाओ कि भस्म पास ही रहती है वो भी नहीं गए भस्म रह जाते ना भस्म भी नहीं रह गई ऐसे पाप हो जाए सब पाप भस्म हो जाएगा ऐसा तुम्हें है। ऐसे भगवान को अर्जुन को अधिकारी मानते हैं पापी से पापी अधिक वो भी गीता का अधिकारी गीता का ज्ञान हो जाएगा। ये सब भाई सब बहन सब तत्व गीता के अधिकारी है, कोई अधिकारी नहीं है। भाइयों को बहनों को कभी ऐसा नहीं मानना चाहिए कि मेरे को ज्ञान नहीं हो सकता, सबको ज्ञान हो सकता है, सब अधिकारी है। पापे से पापी यानी पाप पापे पे सर में पे पापे पे पाप और सब भर हो जाएगा नाव नहीं रहेगा। ऐसी महिमा ही थी गई ज्ञान की महिमा, ज्ञान करने में दुर्लभ है। सीता गीता कहती है सीता पापे से पापी अधिक सभी अभिषेक पापे में और ज्ञान रूपी अग्नि से पाप भर्म हो जाते हैं। ज्ञान होते ही कैसा होता है जैसे नींद में सपना देखे और नींद खुलते ही सपने की सृष्टि सभी बड़ी भारी इमारत बड़ा बड़ा देश बड़ा दिखता गीता सपने में वो कहा आंख खुलता आंख में से आंख खुलते ही ऐसे सब पाप नष्ट हो जाते तो पाप लेता नहीं सर याद आग्नि सर्व कर्माणी ये नहीं है। ज्ञान उदय जब होते संत कर्म मिला है और क्रियमाण उपजे नहीं प्राप्त रह जाए नहीं ये रहता नहीं सर्व कर्माणी संत फिर प्रारंभ दे रहे सब कर्म खुश हो जाए। दान से समय तो भ्रष्टात को देखना कि अनादि सर्व कर्माणि सब पवोदास कर दे, ऐसी सुगम बात है। आप लोग मन में मुफ्त में दुख पा रहे हो, गीता जैसा ग्रंथ हमारे होते हुए दुख पा रहे, क्योंकि ख्याल ही नहीं करते। बहुत से विद्वान ये कहते हैं गीता में सबसे पहले ज्ञान योग का वर्णन है, ज्ञान योग का पीछे पहले कर्मयोग का वर्णन होता है, कर्मयोग के बाद में भक्ति योग का होता है, भक्ति योग के बाद में ज्ञान योग का, ऐसा होना चाहिए। पर गीता में भी ऐसा ही है, भागवत में भी ऐसा ही है, भगवान ने ऐसा ही प्रण किया है। पहले बहुत ज्ञान योग ही है, ज्ञान योग में खास विवेक होता है, तो विवेक पहले ही आवश्यक है। सब प्राणियों के लिए विवेक बहुत आवश्यक है। सत क्या है, असत क्या है, नित्य क्या है, अनित क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, ये विवेक पहले होता है। इस वक्त ज्ञान योग का पहले वर्णन है, 20 लोग है, 1130 तक संख्यों का वर्णन है। इसके बाद कर्मों का वर्णन है 8 श्लोकों में, कर्मों का वर्णन करते फिर कर्म योग का वर्णन है 8 श्लोक है वह कर्मयोग में, फिर कर्मयोग का वर्णन है, कर्मयोग का वर्णन, उसके बाद में अग्निशाद योग, सांख्य योग, दूसरे देव सांख्य योग पूरा होता है। तो सांख्य योग का वर्णन है पहले, पहले वैसे कर्मयोग का वर्णन, फिर भक्ति योग का वर्णन। गीता में भक्ति योग का आखिरी वर्णन है, एक बहुत विलक्षण बात में गीता है, ज्ञान योग और कर्म योग दोनों लौकिक है और भक्ति योग अलौकिक है, ये एक नई बात है। इस पर किसी ने कलम उठाई नहीं है, मैंने कोई कहीं पूछा नहीं, मेरे देखने में नहीं आई। द्वाभिमुख पुरुष और लोक है, लोक दो पुरुष है, कर्म अक्षर, अक्षर बोलेगा कर्मयोग, अक्षर बोलेगा ज्ञान योग, उत्तम पुरुष अन्य वो अन्य है, तो उत्तम पुरुष का वर्ण पुरुष उत्तम योग, ये भक्ति योग का वर्ण है। तो ये तो लौकिक और वो अलौकिक, लोग भगवान भक्ति, क्योंकि देख रहे में दो ही है, एक शरीर है एक शरीर ही है, दो तो देख रहे बात है। शरीर जड़ है तो शरीर ही चित्र है, जड़ चित्र तो अक्षर अक्षर दो से है, ये दो लोक के सभी। इस बार लोक निष्ठा दो प्रकार की निष्ठा, ये लोक में लोक स्मित अस्मित लोक द्विता निष्ठा, भक्ति योग नहीं है, भक्ति योग नहीं है। पुरुषस्तन्या परमात्मे परमात्मे से दर्द जो लोकोत्र आवेश है, विभर्ति रे सबका भरण पोषण करने वाला, सबका पालन करने वाला ईश्वर है, वो भक्ति योग। तो भक्ति योग का आदि बन रह रहे ऐसा कह गए, फिर ज्ञान योग का वर्णन किया है। तो पहले षटक में मधुसूदन आचार्य के पहला षटक कर्मयोग का, दूसरा शासक भक्तियों का, तीसरा ज्ञानियों का है, ऐसे मधुसूदन आचार्य लिखा है। परंतु पहले अध्याय में जितना कर्मयोग का है उतना तीसरे ज्ञानियों का नहीं है, और जो दूसरा खंड है वह भक्तियों का ही वर्णन है, भक्ति का ही वर्णन 7 से 12 तक अध्याय में ज्ञान योग का भक्ति योग का वर्णन है। वो अध्याय भगवान आपने आप से कहा, अन्य पूछा नहीं, 7वां अध्याय है, 8वां अध्याय में, 7वां अध्याय में शंका हुई वो पूछा, तो 8 अध्याय बस नहीं है, फिर 9 अध्याय का, फिर 10 अध्याय का भगवान अपनी तरफ से कहा। अर्जुन ने प्रश्न नहीं किया तो भगवान के मन में कहने की बहुत आग है। योगी नाम सर्वेशा, सब योगियों में भक्ति श्रेष्ठ, योगी नाम सर्वेशा मद गति अंतरात्मा श्रद्धा बल भक्ति योग युक्त तम मत, वो युक्त तम है। ज्ञानी की श्रद्धा पहले गई, भक्ति की श्रद्धा में मिल गई है, सब अध्याय में ज्यादा करे ज्ञान योग और कर्म योग लोग लोग है। भक्तों का मार नहीं मान तो क्या बताओगे आप, ज्ञान योग में तो कर्म योग में कर्म बताओगे तो सब करते हैं, और ज्ञान योग में विवेक प्रदान हो करके और ये आत्मा का वर्णन है, ये सांग योग का वर्णन है, इसके बाद भक्ति योग का वर्णन है। तो भक्ति योग का विशेष वर्णन है तीनों शतकों में। बिस्ला तो ऐसा है कि एक श्लोक देखो, एक एक श्लोक दो तीन एक श्लोक है जिसमें अहम मम का नाम न हो, मैया शक्त वरा पार्थ योग मोचन मदारे भगन माओ, ऐसे अहम बहुत वर्ण है। आप देखो पूरा का पूरा 7, 8, 9, 10, 11, 12 सौ अध्याय में, सिर्फ 8 में कुछ कम है, क्योंकि अर्जुन का प्रश्न है कि 10 में कमल जाता हूँ, 7 प्रश्न है और प्रश्नों को उत्तर दिया है। फिर भगवान ने 9 अध्याय अपनी तरफ शुरू कर दिया, 10 अध्याय अपनी तरफ शुरू कर दिया। भगवान ने खड़े के मन में आ गई, मालूम होता है कितनी कड़े मन में ही थी। कोई अधिकारी फिर कह रहे भगवान खुल जाते है एकदम, ऐसे तो पहले में केवल भूमिका है, दूसरे में शादियों का वर्ण है, तीसरे में कर्मियों का वर्णन है और चौथे में कर्म ध्यान हो गए। तीसरे में और चौथे में फर्क यह है, तीसरे में कर्मों का वर्णन और चौथे में कर्म योग का वर्णन, कर्म कर्म योग, योग होता है योग का भी वर्णन है, ये कर्म योग का वर्णन है। पांचवे में कर्म योग और सांग योग दोनों का वर्णन है, या छठवे में ध्यान योग का वर्णन है। और ध्यान योग में ही विशेषता बात गई, वह विशेषता से इतना आई। सातवें फिर भक्ति योग का वर्णन है, जो मध्यम में बहुत सात योग सा भक्ति योग का वर्णन जितना 20 के षटक में चाध्या में है, इतना पहले षटक में ज्ञान योग का नहीं है, नहीं कर्म कर्म का नहीं है, और तीसरे शटर में ज्ञान योग का नहीं है, ज्ञान योग का बहुत कम है। ये भीड़ में ही भक्ति योग का वर्ण है, बहुत वर्ण है। योग नाम भी सर्वेशा मंद गति अंतरात्मा श्रद्धा वन भक्ति योग से मैं योग तमो मत, श्रेष्ठ योगी है वो, उसको श्रेष्ठ योगी बताया। अंत में सर्वगुह्यतम हो गया, सर्व पर सर्वगुह्यतम शब्द एक बार सर्वगुह्यतम एक बार मन मना भाव मन मन सबसे अत्यंत वो सर्वधर्मात्मति मामे को प्रणाम आम द्वार सर्व पावे पक्ष में तू मेरी शरण हो जा, बस तू चिंता मत कर। माँ सोचे माँ सोच कहा एक देवी संपत्ति में कहा, माँ सोचा संपत्ति देवी अभिजात पांडव वहां कहा सर्व संपत्ति माँ में सर्व में मैं माँ सोचा। तो मास्टर से भी तो हुआ था। ऐसे विलक्षण गीता का भाव भगवान ने वर्णन किया, खोल करके साफ साफ हुआ गीता जी के विषय में विशेषता से ऐसा वर्णन किया। सगे तो जा मंदिर उन्होंने ऐसा वर्णन किया, सातवा और आठवा, आठवा कवा कुछ नौवा दसवा विशेष है, ग्यारहवा में पंक्तियों का और बारहवा में, तेरहवा में पहले ग्यारहों का वर्ण है, बारहवा में आरम्भ में कहा ना एवं सत्रुता है भक्ता स्तव पर ये सब अभ्यसा के योगमा तो वो दोनों में सेट खोलता है तो फिर तेरहवें उसका वर्ण है संख्य होगा, तेरहवें चौथे में दो में विशेषता है, चौदहवें में तीनों में है तो वो भी कर्म योग में आता है, ज्ञान योग में आता है। हाँ ज्ञान योग तो है ही है, पंद्रहवा अध्याय में भक्तियों का वर्ण बहुत बढ़िया, बीस लोग है जो पांच लोग है कर्मियों का, पांच लोग है ज्ञानियों का, पांच लोग है भक्तियों का, अरे पांच लोग है तीनों का, खराब से पूछो तो तीनों का वर्ण है उसमें, ऐसे बीस लोग है। सोलह वर्ष एक बोले अधिकारी का जो कार्यों का भक्तियों का अधिकारी हो, अधिकारी है अधिकारी और वर्ण आया, सत्रह तेहत्तर श्रद्धा का वर्ण है और अठारहवें दिन में पूरा गीता का सब कर उपसंहार है, पहले अध्याय का दूसरे का तीजे का चौथा का पास अध्याय का उपसंहार दिया है, अलग अलग बता दूंगे ऐसे अठारह अध्याय ऐसे अलोक तत्व का वर्णन किया भगवान ने, अलोक बताइए देव भक्ति लोक के नाम है, अलोक का अलोक नाम नहीं कहा, लोक से निधन सा लोक में कहा बाबी लोक है दो पुरुष लोक में है, उत्तम पुरुष तो अन्य लोकों से अन्य है, ऐसे आलोक तत्व दिया। तो गीता में भगवान ने अपनी खुशी से बहुत विशिष्ट बातें कही, राजी हो गए प्रसन्न हो गए खुश हो गए प्रसन्नता से खुश हो गए, मजा सक होना अपार था योग असर माम यथा क्या तो सुनो ज्ञानम थे हम सब ज्ञान विज्ञान से ज्ञान इन्हें बसना वैसे होता है इसे मनुष्य हम सहसे यथा भी सिद्धांतों का शुरू में फिर मेरा वो यार से विशेषता से बढ़ना है, ऐसा भी लिखना पड़ना किया सीधी बात है, परहारा बराबर कर दे परा प्रकृति अपरा प्रकृति दो प्रकृति है, अपरा प्रकृति जड़ और परा प्रकृति चेतन जीव, ये परा प्रकृति जीव भूत मा भो ये दुनिया ये परा दो प्रकृति संपूर्ण प्राणी में सात्विक राजे तब भगवान प्रकृति मेरे से ही पैदा होते ऐसे ही साथ मत्ता पर नही मत समझाया है मत्ता से मत्ता था हाँ मेरे से फिर मत्ता ये ऐसे भगवान तेरे धर्म आते गए हृदय खोल करके हृदय से खुले हृदय से भगवान ने मेरी सब बातें कही, कहते कहते मस्त हो गए। भगवान भी जब बातें कहते हैं तो याद भी रहती दूसरी बातें, मस्त हो जाते हैं। जब तक कृष्ण बजा नाम को नहीं हुआ फिर भगवान मस्त है, फिर भगवान बोले नहीं बात होगी पूरी, आप कौन नहीं हुआ। अर्जुन गए और कर्ण गए जुद्ध आपस में, तो कर्ण को साप था गाय का, एक गाय मर गई और साप दे दिया तेरा युद्ध के समय में ये पृथ्वी में धस जाएगा पहिया, तो नीचे खड़ा हो जाएगा। बाण छोड़ा, वो कहता रहे तू धर्मशास्त्र को जानता है, शास्त्र में जाकर श्रद्धा को जानता है, युद्ध कैसे सब जब जानता है तो अन्याय कैसे करना है। तू रथ पर बैठा है, मैं नीचे हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। तो आज चुप हो गया, भगवान ने मारो पड़े क्यों कह दिया कार्य से वसन, तो आप कौन करूंगा ये मारो पढ़। अब बोला कैसे मारता है, तो भगवान का आलता है मायांतम अन्य देवा विचारिय आता ही हो तो छह भाव आते है सौ काम तो लगी है, इस वजह तो मारने के लायक क्यों। अर्जुन को उत्तर दिया नहीं पड़ा भगवान, आप कोशिश करूंगा के मारो बार बात सर्वदा भगवान के शरण हो गया बस। कभी से बचना था, कभी से बचना था, आप कोशिश करूंगा। अर्जुन पहले कह चुका मैं ये उसे बनता हूँ, पहले कह रहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, अब आप कहते युद्ध करूंगा तो दोष आता है, नहीं करूंगा दोष आता है, तो कहीं से बदल तो आपको नहीं करूंगा, को तो करूंगा नहीं करूंगा आपको करूंगा। ठीक है तो पापा से डरता है अर्जुन ये विश्वर भी योग्य था बल सब भगवान का दिया हुआ, निलो का बाल उठी गोपी का भी अर्जुन भी बाल भैया अर्जुन वही बाल गोपी हम दूर कर लेंगे अर्जुन वही बाल है वही अर्जुन है। शक्ति केवल भगवान ली और बर्मी ने पूछा तो भगवान शंकर थे, यूं कह देते समय अर्जुन समझ था साफ साफ कर दे छोटा सा गुजर गया शंकर सार करने वाले। एक ने देखा गो द्रौपदी द्रौपदी संडे बढ़िया मा सब खून भी जाते अर्जुन को बाय बाय अर्जुन ने विजय कर लिया, अर्जुन ने विजय कर लिया, विजय भगवान की शक्ति से हुई है। सदैव भगवान पहले अर्जुन उतरे पीछे उतरते थे और चढ़ाते समय पैर हाथ दे करके चढ़ाते थे, ऊपर चढ़ा करके फिर पाप चढ़ते, अंत में 18वें दिन अर्जुन तो उतर जाता। ये जोड़ाचार्य कृपाचार्य इन्होंने असलों से ये चला हुआ है सब, मैंने रखा है अब मेरे उतरता बस जो हाजिर उतरे भगवान उतरे अग्नि लगे मैंने रखा 18 दिन नहीं रहेगा उतरे जोर लगने लगी स्वा हो गया ऐसी बात है। अपने प्यारे अर्जुन को बताने की गीता है, वो गीता है आज दिन। ये आज दिन गीता का शुद्ध हुआ है, गीता सुनाई इस वजह गीता जयंती कही जाती है। आज इनका बिता दिया महाभारत में एक दिन रात्रि को हुआ युद्धों का विचार करके सबका शोक करके शेर जी और संता ने आज गीता सुनाई है, ये निर्णय लिया है, मैं पसंद करी है। अपने को मिले रहे रोज रोजा अर्जुन दोबारा भगवान कहने दोबारा नहीं सुनाई है, ये योग में से तो मैंने कही है, अनुगीता रही भी से सत्य श्रद्धा है, परंतु गीता दूना दूना सत्य श्रद्धा, परंतु गीता दश मिशन नहीं है, जैसे भगवान ने मिशन किया है। तो अध्यायों में भगवान प्रकट होते गए, पहले अध्याय में भगवान सारथी है, दूसरे भगवान है गुरु, शादीमान तो हम प्रपन्न हूँ आपके शरणों में उसे शादी दीजिए, प्रश्नगत हुआ है। चौथे अध्याय में उस रूम है साक्षात दो भी संतान अध्याय बताना भी ईश्वर बताया, छठा बताया कि ईश्वर हूँ शब्द हूँ सबसे मैं ही हूँ योग माम पशे स्वरूप सब जगह ऐसे पांच समाज बना सब में बना सार बात भोगदा देवी तपसा सर्वलोक मय स्वरम सुरिदम स्वरूप का नाम ज्ञाता व शांति बिछते तीन दोष लोग हैं विशेष ऐसे तीन है जरा मन मोक्ष आया मामा सत्य धन है फिर वह मैं आ गया ध्यान का विषय आ गया तो सठे में विशेषता से तो अर्जुन के सामने भगवान अपने आप को सारथी और फिर ईश्वर साक्षात परमेश्वर ऐसे प्रकट हो रहे अंत में कह तू महेश्वर हो गए ऐसे भगवान ने अपने अर्जुन को प्यारे सारथी को अपनी बात बताई, ऐसा गीता में वर्णन है, बड़ा बिंदु पड़ता है। जो जो अर्जुन की श्रद्धा बढ़ी है तो विलक्षण अध्याय में प्रत्येक अध्याय में यो माम पश्यन सर्वत सठा अध्याय में यो माम पश्यन सर्वत सर्वस्व मई पश्यते सब जगह मैं हूँ परमात्मा बनता है भगवान के सिवाय कोई चीज ही नहीं है। मत्त परतम नान्यत मैं सर्व में तुम प्रोता हूँ यो माम पश्यत ऐसा कहा सातवें में भक्ति की बात गई हमारा पाया प्रयोग गई सत्रह विभूति बताई सत्रह में और कहीं सातवीं का राज करता पर सब मेरे से पैदा होते तो सात हजार सब है। मैं बाद में ही बताई इधर तो थे सूते मई उनमें मैं नहीं हूँ मेरे में मेरे ही है मेरे तो भगवत स्वरूप ही है सभी परंतु आज वो संपत्ति है उसे भगवान नहीं भगवान की प्राप्ति करनी हो तो सात्विक विचार करो आठ में तक नहीं है आठ में अंत काल में कैसे भगवान इसी बात पूछ इस वास्ते मरणासन कोई हो तो पहला आठवां अध्याय सुनाओ। बीमार के पास में जाना पाम है, बीमार हो तो आठवां अध्याय पहले सुनाओ। अंधकार की बात विशेष है, फिर दूसरी चीज आठवां अध्याय पहले सुना। क्या पता है पूरा सही है न रहे, इस बात आठवां अध्याय पहले सुना देना। अंतकाली से मामे स्मरण हो तो अगले बनो। नौवें अध्याय में खुद कर बताया, आठवां अध्याय में जो कमी रही, सातवें अध्याय में कमी रही, ये हम साधु संजीवनी में लिखा है कहाँ कहाँ कमी रही, जिसका वर्णन आगे किया भगवान ने नौवें अध्याय में। धन्यवाद। दसवें अध्याय में बहुत अर्जुन में भी क्या पूछ लिया और कहा अथवा बहु दे तेरे खी गया थी तवार अर्जुन तेरे क्या करना है, सब भी मुझे लड़े मैं तेरे ऐसा हो गया तेरा ताक रहा हूं तेरे क्या करना बाकी है, अथवा बहु दे तेरे खी गया थी तवार तेरे को बहुत चढ़ने क्या जरूरत है, विष्णु व्याप विदम श्रम जगत को सम व्याप्त करके एक अंश है ना मैं तो मैं किसी एक अंश में संसार सब संसार मेरे अंश में एक अंश में वो मैं हूँ तेरे घोड़े आ गए हो अथवा बोले तेरे के ही आ रहे थे विष्णु व्याप विदम करते मैं कल से तो देते ऐसे तो दसवें बहुत विशेष प्रकट हुए। ज्ञान में अध्याय भगवान ने विराट रूप दिखाया, अर्जुन भी घबरा गया, अर्जुन घबराया भैर से अपने दर्शन बनाओ में हाथ आई मैं को भगवान अरे घबराती हूँ मैं ही हूँ वो तेरे मित्र बाबा कितने बड़े रोई तो क्रम से प्रकट होते गए। अर्जुन की श्रद्धा बढ़ती गई अठारहवा अध्याय तक भगवान विशेष प्रकट हो गए। अठारहवा अध्याय में सब विशेष कर दिया सर्वगुहेतम भूये सुनोगे परम भूये पहले कहा मैंने दसवा अध्याय में फिर मैं परम बस गई भगवान ने अपने प्यारे अर्जुन को बड़े प्रेम से सुनाई है। अपने भगवान की कृपा है जब सदा पाठ करते गीता पढ़ते कितने लोगों ने लिखी गीता गीता बड़ी सुंदर है। अपने यहाँ होंगे बिना गए चल तेल में भगवान विशेष प्रकट हो गए। अठारह दिन सब कह दिया मन मना भाव मन भक्त भज और सर्व धर्म तुझे माम एकम शरणम भजा आन पास सर्व पापे भी मगेगा मासूम सा चिंता मत पापों से डर मत सब खत्म हो जाएंगे। अपने को ही ऐसे समझो सब पाप ताप सब खत्म हो जाएगा ठंड हो जाए। लोग कई कहते हैं ये भगवान ने अपने अहंकार से कह तुम्हारे वो अहंकार है कृपा कृपा कृपा नहीं कहते अर्जुन सामने खुल गए खुल कर कहते पूरा हो गया मारे पूरा हो गया माता की।